सुख देना तो तेरे लिए रब ने बना। बिना अब जान कहाँ, दुनिया से क्या लेना, तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना, तू मेरी मैं तेरा। सजना